kuna Mungu ashikae maagano kama wewe, kama wewe. Ninapenda kufanya maskani karibu na wewe kila saa, kila saa. Mungu ujuae haja za moyo wangu, e Yesu uniponyae mimi na nchi ya baba zangu. Huruma yako ni ya ajabu, pendo lako lina nivuta kwako. Ametupa kibali na ameahidi kuwa nasi mpaka uamilifu wa dahari.